to the lady, I said I need ya. Then I bust a nut and I suddenly had amnesia. The aku si solo missioner girl, di kasi misha. Diren kasi Mr. Right, pasensya na malika. I'm sorry. Thought I was gonna sell bahay, umi skirt skirt sa menina. Boss, di adjust, may papel ka lang sa tila. Rapper vong marala, yun akala nila. Nasa salaman, may wala makita. Puro stress na lang sa city, kailangan ko ng keys. Nag-enjoy si Lodi, huwag kang magulo. Madaling kausap, hirap mauto. Sobrang daming boka, oo lang ako. Minsan gustong pindutin yung pause. Di ako angel, pero may tako sa Diyos. Pagod na pagod, pero di pa ako tapos. Sabi sakin ang salamin, kamusta ka na boss? Puro stress na lang sa city, kailangan ko ng keys.